राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम भैया, प्रभाव तो ज्यादा महापुरुष का है पर लाभ देता है उसे मुमुक्षुता चाहिए। मुमुक्षुता खुद की चाहिए, वो मुमुक्षुता बिना लाभ ले सकेगा नहीं। और मुमुक्षा हो और महापुरुष संस्कार न मिले तो फिर क्या मिल जाएगा? जही कर जही पर सत्य सने हो, सोच ही मिलतन कष्ट संदेह हो, असली भीतर में मुमुक्षा होगी तो महापुरुष मिल जाएगा। मिल जाएगा, किसी से मिले कैसे मिले पता नहीं है, परंतु वास्तव में लोग कहावत है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता हो जाएगी ना तो वहां चीज मिलती है, जिसमें एक मर्म की बात है कि लौकिक आवश्यकता का अनुभव करने पर चीज मिले न मिले दोनों बात है, परंतु पारमार्थिक आवश्यकता जोर से जग जाएगी तो उसका काम सब भगवान करते हैं, भगवान पर जिम्मेवारी आ जाती है उसकी। जैसे बच्चा रोए तो उसको ठीक करना माँ पर जिम्मेवारी रहती है, ऐसे जो सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहता है उसकी जिम्मेवारी भगवान पर आती है। अगर दूसरों में गलती हो जाए भगवान की गलती नहीं होती, वो ठीक है। उसके लिए ऐसा गुरु होना चाहिए कि सब मेरे को मिला अवश्य। एक 2-3 दिन पहले आपने बोले थे कि अभी मानो तो अभी हो जाए, ऐसे आप बोले थे। हाँ। तो महाराज जी भक्तियों की दृष्टि से वो अभी मानना क्या है, कि किसे कहते हैं क्या मानना है, क्या है? क्या मानो तुम्हें मानना तो भूख लगे तुम क्या मानता है, क्या मानता करनी है? भूख लग जाए तो क्या मानता करे वो? नहीं, वो तो अपने आप उसको भीतर में भूख की बस बस ही बात भीतर से लग गया भीतर से। नहीं, उस दिन आप बोले थे कि मानना और लगन दो चीज है, दो चीज कहा था आपने, दो ये दो पहले दो होता है फिर बाद में एक हो जाएंगे। हाँ। ये दो का क्या मतलब? लोग यही असली थोड़ा ही नकली कर रहे तो है, मांगना है और असली जो भूख लगना है एक हो जाएगा, असली होने पर दो एक हो जाएंगे, नकली रहेगा तो दो रहेंगे, उसी भी सारी बात है। तो शुरुआत में ये दो रहेंगे, मानना अलग है जानना और लगन अलग है, दो शुरुआत में पहले अलग। हाँ, तो जानने की लगन होती है वो अलग है, कार्य लगन ही करती है, लगन होती है मित्र की, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए जाना नारायण, जिस लगन में तन्मन देखो ऐसे लगन को होती है। तो मानने से भी काम हो जाएगा पूरा, मानने से जल्द नहीं होगा। मानना लोगों को सीखने को कहते हैं, मांगने का मतलब है सीखना, सीखने से बातें लोगों में कर सकता है, लोगों में आदर हो जाएगा, बातों को उत्तर दे देगा, बात है उसको। तो असली मानना क्या है? असली मानना तो उद्देश्य अपना क्या है, मनुष्य जन्म पाया है किस लिए? अभी विचार किया, वो मैं पूछूंगा तो लोग कहेंगे वो तो मेरे मन में आई कि आपका मुख्य काम क्या है। अभी मैंने थोड़ा राम राम किया, उच्चारण किया तो विचार आया मन में क्या कहे भाई, लोग पूछ रहे तो वो कह दे हम तो क्या कहे कि आपके जीवन में मुख्य काम क्या है आपका, ऐसे एक एक भाई सोचो खास काम क्या है, रुपया कमाना है, कुटुंब का पालन करना है, सही करना है, मुख्य काम क्या है? भगवत प्राप्ति करना, मुख्य प्राप्ति काम तो इस बात इसे मुख्य काम होने पर काम हो जाएगा ठीक। तो मुख्य काम क्या होता है, वो भीतर में लगन होती है, वो मुख्य काम उसमें ही लगा हुआ है, उसमें ही लगे, उसमें फिर विशेष कर लगन हो भीतर की। मुख्य काम है परमात्मा की प्राप्ति, पर वो जल्दी होना चाहिए, देरी का काम नहीं है। क्योंकि भगवत प्राप्ति की बात मैंने बहुत बार कही है और मैंने पढ़ी है, पढ़ने के अनुसार मैं कहता भी हूँ, पर कहने पर भी भाई लोग ध्यान कम देते, यही काम कर रहा है अपने रूटीन में मैंने रखा है। जैसे मैंने वो वली राम कहा था, पंडित वली राम हो जाए, तो उसने कहा कि मेरा लड़का हो जाए, मुसलमान तंग करते हैं कथा में, मेरे को तंग करते हैं। महात्मा वसारी, वसारी थे मुसलमान एक भगत भगवान राम जी से, तो वो टेक राम पंडित कथा करते थे रामायण की, तो उनको रामायण की कथा बड़ी अच्छी लगती है मुसलमान को, फकीर से बड़े सिद्ध फकीर थे वो वसारी, तो उनको कथा अच्छी लगती, तो वो करते तो अखार कथा आ जाया करते, वो तो कथा सुनते, तो वो आ जाने के कारण से मुसलमानों ने द्वेष कर लिया टीक राम के साथ, कि तुम्हारी कथा में हमारी पाक काफिर बनता है, ये आ गया फकीर। वो के मैं कुछ बुझाता नहीं करता नहीं, आ जाओ। वो कहते अवध शाहजादा की बात सुना, अवध शाहजादा की बात सुनाओ, अवध शाहजादी की बात सुनते वो, तो कथा कर रहे थे तो अवध शाहजादा आ गए, अवध शाहजादा की बात वो बरसे लगी, बरसाली आ गए, तो वसाली आए तो बड़े प्रेम भक्ति रखते, श्रद्धा रखते थे, तो मुसलमानों ने कहा कि तुम्हारे को मारेंगे, अब ये काफिर हो जाता हमारा वसाली। तो वसाली के कहा महाराज श्रेष्ठ लोग मेरे को कहते हैं मारेंगे तुम्हारे को, वो बड़े सिद्ध थे, तो ये जो फेंकते थे वो सोने के जो हो जाते, वो कथा पर चढ़ाते थे ऐसी बात नहीं, तो तुम डरो मत। तो वो कसा हो रही थी बड़ी अच्छी, कथा को समाप्त करो जल्दी मारेंगे, कथा वो मुसलमानों का राज्य था उस समय, तो वो कथा जल्दी जल्दी समाप्त किया, और कहते हुए अमुक देर हमारी कथा समाप्त हो गई। तो वसाली ने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों करते हो, कि भाई मुसलमान कहते मारेंगे तुम्हारे को यहाँ से, तो हम क्या करें, उनसे माफी मांग ली कि थोड़ा दिन में कथा पूरी कर दूं, जो भेंट पूजा आ जाए हमारे लिए मैं जाऊंगा गृहस्थ ठहरा, तो तुम डरो मत, तो क्या चाहते हो तुम, एक लाठी दी है, लाठी लाठी रखो अपने पास में, जब कोई तुम आप बताओ इसको जमीन पर पटक देना, साफ हो जाएगी बोझ भी, फिर भाग जाएंगे लोग पीछे पटक देना, लाठी हो जाएगी ये लो, और बोझ क्या चाहते है, मेरे लड़का हो जाए, ऐसा लड़का हो जाएगा और भगवान में प्रेम हो जाए, कहिए ना मेरे मन प्रेम का तीन नंबर दिया था मैंने, एक नंबर की बात है नहीं, तो फिर कभी कभी मिलोगे सुनाओगे तो, फिर आए कथा करी कहाँ मिलोगे, यार के कूचे में, यार के कूचे में, मन भगवान की गलिया में, वहां अगर गलिया में यार के कूचे में मिलेंगे, तो फिर वो लड़का हो गया उनके, फिर वो अब कहाँ भेगे, तो अयोध्या में जाकर कथा करने लगे रामायण की, एक दो करिए आ गए कथा में, फिर एकांतम बात करनी है, एकांत बात करनी, तो कहते ठीक है, तो कथा से उठे तो एक संत एक सज्जन का भी एक कथा में बात कर ले, ये भी संत दोनों ही, तो कहते हम तो आए नहीं भाई एकांत कहाँ है, प्रमोद वन में वहाँ एक झाड़ी है, बेर बेर का वृक्ष है, उसके नीचे आ जाना, तो वो कहते मैं तेरे साथ चलूंगा, वो सर गए कहीं लाना, तो वो साथ गए तो कोई मिला ही नहीं, फिर घर आ गए कसा कहीं रात्रि में जो आए जो हम तो आए थे, कहते क्यों नहीं आए, साथ में क्यों लाए, तो कल आ जाऊंगा, फिर बता देंगे नहीं जाऊंगा भाई, तो वहीं बैठे मिल गए वो। फिर उनसे बात हुई, फिर उन्होंने बड़ी शेर सिखाई, वो सीखने से महाराज उर्दू के विद्वान बन गए वो, बाहर सीखे उन्होंने बस वही राम की बनाई हुई उर्दू में रामायण की बनाई, बड़े से रामायण कर संत हो गए, वो महात्मा हो गए। तो वह कहने का मतलब कि बेटा हो जाए आपस में बस जाओ और लड़का हो जाए, ये तो पहले नंबर की बात, भगवान से प्रेम हो जाए तीन नंबर की। तो अपने चाहना एक नंबर की है, दो नंबर की है, तीन नंबर की है, पूछा ना कि कौन सी बात है, महात्मा की बात है कि मुमुक्षा की बात है, वहां संबंध बढ़िया है, भूख बढ़िया है, बढ़िया भूख है, अन्न बढ़िया हो भूख नहीं तो पचेगा ही नहीं, रुचेगा नहीं, पचेगा नहीं, जचेगा नहीं, विकार पैदा हो गए। तो भूख सबसे तेज है, तो मुमुक्षा भी समय, तो मुमुक्षा और भगवान न मिलेगा ये नहीं होगा, मुमुक्षा असली हो गई तो मिल जाएगा। जिस पर सत्य संदेह सोते ही मेरे तुमको तो संदेह हो, असली विचर में चाहना होने पर सब ढंग बैठ जाता है, भगवान को बैठा देते हैं, भगवान पर जिम्मेवारी है। संसार से दुखी होकर जो दुख होना है, ये दुख तो दुख नहीं है भगवान की दृष्टि में, ये तो तुम्हारे एक सुख की इच्छा है, तो ये तो दुख बढ़ाने वाली वस्तु है। हमारे बेटा हो जाए, हमारे धन हो जाए, छोरी का ब्याह हो जाए, हमारा मान हो जाए, आदर सत्कार हो जाए, हमारे बिरादरी हमारा भी दशा रहे, ऐसा ये क्या है, ये तो दुख की मांग है, इसका दुख भगवान असर नहीं पड़ता। और भगवान के न मिलने का दुख हो जाए कि क्या करूं, भगवान नहीं मिलते, चलते फिरते उठते व्याकुल हो जाए, तो वो दुख भगवान से सहा नहीं जाता, वो दुख मिटाते हुए असली असली दुख है ये दुख तो दुख के लिए दुख है, और दुख चाहिए बहुत ज्यादा, भगवान कितना काफी है, क्या करेगा अधिक दुख, तो उसी पूर्ति नहीं करते भगवान। परंतु कोई भगवान, कोई भगवान की चाहना करे जोर से दुखी हो जाए तो वो असली दुख है। भोजन बढ़िया हो और भूख न हो तो विकार पैदा कर देगा, कभी अजीर्ण हो जाएगा, कम कम जो है वो खो की चीजें बढ़िया खड़ा था तो क्या होगा, अजीर्ण होगा, मरेगा, संग्रह वाला उसको हलवा पूरी खड़ा हो, बड़ा पकौड़ी खड़ा हो, क्या होगा, मरेगा और क्या होगा। ये बात बिना भूख है, अरे अपने आप बातें करते हैं ना, मैं कहता हूँ आप सुनते हो, अपने तो कोई भूख ना है, हम तो बात करते हैं, ये अच्छी करते हैं, ताश तो खेलते हैं, कोई बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो हमारा ये करते हैं, हमारा ये पसंद पेशन है, पर जो असली लगन हो तो लाभ विशेष होता है। जहाँ महाराज जी इतनी सत्संग की महिमा है, बड़े भाग पाई, अरे सत्संग की महिमा तो है, धन की महिमा, भोजन की महिमा, भूख में क्या करेगी महिमा, भोजन महिमा घी है, दूध बहुत अच्छा है, पौष्टिक बढ़िया बढ़िया चीजें है, पर भूख नहीं हो तो। ऐसा निष्कंटक पंथ गीता का श्लोक द्वारा आपने पुष्टि की, रामायण में भी दुहावली में तुलसीदास ने कहा कि राम प्रेम पथ से तो सपने उन्हें डगमगा, राम प्रेम पथ से सपने उन्हें डगमगा, ऐसी बात पुष्टि की, परंतु मन और बुद्धि व्यवहार के अंदर सब जो प्रभाव पड़ता है उसके लिए क्या मिल रहा है, क्या मन डगमग न हो, उस मार्ग से विचलित न हो, उस मार्ग से विचलित होने का अर्थ ये है कि सच्ची लगन नहीं है, सच्ची लगन होने पर डगमग नहीं होता, आपके रोग हो जाए उस दवाई नहीं तो डगमग नहीं होगा, दवाई खाने के लिए ऐसे टट्टी जोर से लगती हो तो कठर उठर उठर कपड़ा खराब हो जाए, भागू जोर से ठहर छोड़ो बात कर, अरे ठहरे चले जाओ, त्याग की इच्छा जोरदार से हो जाएगी, आजित हो जाएगी तो फिर टिक नहीं सकेगा। तो वो हुई नहीं है बेचार, बात तो सुनी है अस्ति वो है, फिर डल मुर्गी होगा। मन पर तो उसका असर पड़ता है ना, वही बात बताऊ। ध्यान दो आप, ये प्रसंग में बहुत कहा हुआ है, इस बात को आप ध्यान दो। सच्ची जो लगन होती है ना सच्ची, वो सच्ची होती है ऐसी, भूख लगे और अन्न की इच्छा हो, भूख जोरदार प्यास लगे जिसकी मतलब प्राण जाते हो, ऐसी लगे ना, वो चाहना होती है। देखो हम लोग चाहना क्या होती है कि जैसे कोई बातें देख रहे सुंदर नहीं, सुंदर अपनी हो जाए, बढ़िया मोटर है अपनी मोटर हो जा रही हो, तो ये चाहना सत्संग की बातें अच्छी है तो अपनी भी हो जाए, तो ये चाहना नहीं है वास्तव में। ये तो देख करके एक मन में गुदगुदी चलती है अपनी हो जाए, ये चाहना थोड़ी है। प्रसंग मिले इस बात से हाँ अपनी हो जाओ ठीक है अपनी हो जाए, थोड़ा छोटे छोटे कहते हैं ब्याह कर दो हमारे ब्याह कर लो, फिर कहानी दिन में कहा तुम्हारे कहानी दिन कर लो, अब क्या बीन नहीं है क्या कहानी क्या समझ। लोग ब्याह की बात करे सत्संग की बात नहीं, भगवान जी कोई छोरा ब्याह नहीं करे, जो छोरा कर रहे बात तुम्हारे ब्याह हो जाएगा ब्याह करेगा करने आने का कर दे मेरे ब्याह, मेरा देख दो छोटी सी मैया तुम्हारे ब्याह कर रहे हैं। क्या ब्याह होता है, मैं रखूंगा दुबका रखूंगा, मेरी जेब में रखूंगा, मेरी ऐसी बातें करते हैं अपने। लगन भीतर की होनी तो वो विशिष्ट बात है, भीतर की लगन हो जाती वो एक और चीज है, वो लगाई नहीं जाती है, वो एक लगती है। सत्संग करते करते भी असली बात है उनमें विशेष ध्यान सच्ची हो जाती है, नकल से असर पड़ी नकल से भी बन जाए, पर नकली भी असली नहीं करते, क्या करें भीतर चाहना नहीं है, रोग हो गया और कहते क्या करें भूख नहीं लगती, तो भूख तो नहीं लगती पर भूख ही भूख से बिगड़नी चाहिए ना, कि मेरी भूख लगनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, अन्न अच्छा नहीं लगता तो भूख तो नहीं लगती, मन भूख की भूख तो है कि नहीं, मन भूख लगे ऐसी तो है ही, तो ऐसी तो चाहिए आपकी इच्छा की इच्छा हो जाए कि सच्ची लगन लग जाए, क्या करें कैसे करें सच्ची लगन कैसे लगे, ये भूख की भूख तो लगनी चाहिए, ये तो विचार कर लगा सकते हैं, वो भूख तो भीतर से लगती है, पर भूख की भूख तो विचार से भी लगती है, क्या असली लगन होनी चाहिए, जिस लगन से भगवान मिल जाए, भगवान से ही मांगो कि महाराज वो प्रेम दो वो लगन दो जिससे आपसे मिले बिना रहना नहीं जाए, आपसे नहीं रहा जाए, ऐसी लगन लगाओ। एक लगन होती आप भगवान से मिलना चाहते हैं, ये एक भगवान की इच्छा हो जाए मिलने की, एक राजा थे, कहानी एक सुनी हुई बात बताता हूँ, तो ये शाम की बगत में अपने किले के ऊपर खुली छत पर घूम रहे थे, पांच सात दस आदमी थे दूसरे भी, वो राजा थे उनके साथ रहते ही आदमी घूम रहे थे, और पास में बाजार था उधर लोग चल रहे थे आना जाना दुकाने और कर हो रही थी, तो उस राजा की दृष्टि पड़ी, राजा ने देखा तो एक कोई फकीर साधु और या मस्त अपनी मस्त में चल रहा था, तो उसी तरह वो राजा देखने लगे, तो उस साधु को देखा कितना बाजार कोई आ रहा है कोई जा रहा है कुछ कर रहा है, और वो साधु ऐसी मस्ती में चल रहा है जान को जंगल में चलता हो, कोई भी दुकान की तरह पंद्रह किसी देखता रही जंगल देखा हम क्या जंगल है चलता ही, तो ऐसी मस्ती होंगी देखी तो कहते वही मस्ती जो है तो साधु तो अच्छा है। राजा को सत्संग ही था जिज्ञासु, तो लोगों से कहा भाई ये संत है इनको लाओ बुलाओ, अपने जल्दी लाओ जल्दी बुलाओ, अपने को चला जाए कहा। अब साधु क्या पता कहाँ से तो आया है कहाँ जाएगा, और पता नहीं ठिकाना पता तो है नहीं, तो उसको जल्दी मिलाओ। तो जल्दी मिलाओ, हमारे तो अभी मिला देते हैं। तो रस्ता पड़ा था, वो रस्ता नीचे लटका दिया, दो रस्ता लटका कर रस्ते से आदमी उतर गए नीचे, उतर करके बाबा जी को पकड़ दिया, उठा दिया, चलते हुए को उठा दिया। संत जी क्या को कौन उठाता है क्या कर रहे हैं कि चलो बताए। तो संत जी अच्छा उठा दे उठा दिया, लाकर उसे बांध दिया बाबा जी को, बांध के खेचो ऊंचा खेच लिया। फिर लटका दूसरा बाबा जी पहुंचे, तो राजा ने कहा महाराज क्षमा करना, ये अपराध दास का है, मेरा अपराध है। मैंने विचार किया भाई संतों को बुलाओ, तो हम लोग राज के आदमी है महाराज, हमारे हुक्म होना चाहिए, अब भी होना चाहिए, हमारी आदत ऐसी बिगड़ी हुई महाराज, आपको तकलीफ दी क्यों? राजा तो हाँ करो अभी लाओ, आपको दे दिया, आप क्षमा करना। सत क्या बोलो, क्यों बुलाया मेरे को, कैसे बिठा रहे कि महाराज परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन की मुक्ति कैसे हो, तो मुक्ति को तुम जानते हो कैसे हो, उपाधि तुमका याद है कि मेरे को याद हो तो आप तो नहीं क्यों देता, मेरे को याद नहीं है कि तुम्हारे को याद है तो जानते हो तुम कि महाराज मैं कहाँ जानता हूँ। तो कहते हैं राजू तुम विचार करो, मेरे मन में आती कि मैं आपसे मिलूं तो इसमें जल्दी मिल सकता था क्या करना, कभी अर्जी देते वहां देते कौन है, क्यों मिलना चाहता है, कोई सीआईडी विभाग का है क्या है, साधु बना हुआ है धोखा देगा क्या, तो जल्दी नहीं कई दिन विचार करते फिर हुक्म होता, पर आपके मन में हुई तो क्या देरी लगी, ऐसे भगवान के मन में आ जाए तो देरी नहीं लगेगी, तुम्हारे मन में कर दो देरी लगती है ये, तो बात तुम जानती हो मेरे को चल बुला लिया कि नहीं, रास्ते में चलते उठा चल बुला लिया, ये आपके मन में तो हुई तो मिलना हुआ, मेरे मन में से मिलना हुआ, भगवान के मन में चट हो जाए कि भगवान में कैसे हो, कि भगवान ये यथामा प्रबंधन से सही मजा में हो, जैसे मेरे शरण होते मैं सूर्य का भजन करता हूँ, तो भगवान के बिना रहा न जाए, मन लगे प्राण निकल जाएंगे, तो भगवान खुद ही मन में आ जाए मिलने की, मैं फिर क्या देने लगे, राजा के मन में आगे मिलना है तो बंद कर खेसने का उसको नहीं हो जाए। तो इस वजह से परमात्मा प्राप्ति चाहते हो तो परमात्मा के मन में मिलने की लगन लगा दो, वह जल्दी मिल जाएंगे, अब वो कैसे वो आपकी लगन उनसे लगेगी, भगवान की नकल नहीं चलती, वो सब स्पष्ट जानते हैं हमारी लगन है, भगवान जानते हैं कैसी लगन है तुम्हारी कितना कैसा है, बहुत जानकार है वो भगवान नकली जो साधन है उसमें सहायता करता होगा भगवान, मेरे को साधन करता भगवान सहायता करे संग में जावे है मदद करे है, उसमें बहुत करे सहायता भगवान को, तो आजकल में ऐसे मिलते नहीं, भगवान के यहाँ संतों का काल पड़ गया है, पहले तो फसल होती थी आजकल फसल नहीं होती है, भगवान को भूखे बैठे कौन पूछा भगवान को, नकली को भी असली बनाने में लगे हैं क्या वो? नहीं वो तो असली तो आप ही बनाओ, असली कोई मिले इसमें तो भगवान की चाहना है, बालक होता है उसके लिए तो माँ की जरूरत होती है, और माँ बिना पैदा नहीं होता रह नहीं सकता, पर माँ तो बिना बालक के रही है बरसों तक, बालक हुआ ही नहीं रही है, फिर बालक न रह सकती है, परंतु बाहर नहीं रह सकता, परंतु दोनों अवस्थाओं में माँ के लगन ज्यादा होती है कि बाल के ज्यादा होती है? बाल की इतनी नहीं होती है, माँ के लगन होती है। ऐसे भगवान की लगन है हमारी, पर भगवान को मिलते नहीं बताए जा भगवान। एक संत ने कहा था कि भगवान तो मिलने के लिए मर रहे हैं, कोई भूखा मरे, कोई चेचा से मरे, जो भगवान तो मिलने के लिए मरे हैं, कोई मिलने वाला मिलने नहीं, क्या करे। जैसी बात नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बात हो गई, इन संत महात्मा ने सुनी है कि मुझे बहुत मिलने की लगन होती है, चाहना तो हमारे होनी चाहिए, परंतु लगन संत महात्मा ज्यादा होती है हमारी अपेक्षा।